सत्नाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ नह मिलिया हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन दंडौत, खटकर्मा रत रहता। बंधन में परया नह मिलिया इह जुगता, जोग सिद्ध आसन चौरासी ही। ए पी कर कर रहया, वड्डी आर जा फिर जन्म, हर स्यों संग न गहया। राज लीला राजन की रचना, करया हुक्म अफारा। सेज सोहनी चंदन चोआ, नरक घोर का द्वारा। हर कीरत साधु संगत है, सिर कर मन कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना। तेरो सेवक यह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन इह मन राता, रहाओ दूजा। तेरो सेवक इह रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन इह मन राता, रहाओ दूजा। अहं बुद्ध बादे